ज्योतिषी हैं। मृत्यु शब्दार्थोक्ति प्रसंग प्राप्तम चोद्यम अपोद्य प्रकृत मृत्यु शब्दार्थमेव विवेचयति। मुक्ति शब्दार्थोक्ति प्रसंग प्राप्तम चोद्यम तद्धितम तरह अव्याकृतम आसीति मृत्युनावेदम अवृतम आसीति कहा था। तो उसमें प्रसंग से क्या प्रश्न हुआ? प्रमाणानां प्रमाणता। हाँ, स्वप्न ज्ञान से भी मिथ्या प्रमाण से भी कैसे ज्ञान सत्य होगा? ये सब सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, श्रुति भी मिथ्या है, तो उसे ज्ञान कैसे होगा? तो उसमें दे दिया, स्वप्न में भी मिथ्या ज्ञान से जग जाता है ज्ञान सब दृष्टि से। ये प्रसंग हुआ, विषय मिथ्या होने के कारण तद विषय ज्ञान मिथ्या है तो भी जग जाता है। इसी बार प्रमाण अर्थ बोधन करके प्रमाण होता है, जिसमें निद्रा छोड़ के जग जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ प्रमाण तो वस्तुतः तो प्रमेय को बोधन कराने से प्रमाण है, और स्वयं प्रमाण सत्य हो मिथ्या हो कुछ नहीं, ये कहा गया। अभी अपद्य प्रकृत मृत्यु शब्दार्थ में अभी मृत्यु शब्दार्थ का विवेचन करते हैं। नाम रूप नाम रूपादिना ये मविद्या प्रथते सती माया तस्याः परं सौक्ष्म्यं मृत्युनैवेति भण्यते। एयम् अविद्या माया नाम रूपादिना प्रथते तस्याः परं सौक्ष्म्यं मृत्युना एव इति भण्यते। मृत्युना एव इदम् आवृतम् आसीत्, तो मृत्युना एव कह करके अत्यंत सूक्ष्म अवस्था परम सूक्ष्म किसकिया? तस्या मायाया अविद्याया जो नाम रूपादि के द्वारा पतते दिखता है दिखते है। परम सूक्ष्म मृत्युना इति भण्यते। 35 कर्म आदि शब्देन गृह्यते नाम रूप कर्म नाम रूपादिना नाम रूप कर्म से भान होती अविद्या ही है। न केवलम कार्यलिंग का अनुमान गम्य एव अविद्या नाम रूप कर्म कार्य उससे इसे उसे भान होने से उसका कारण अविद्या है। तो कार्य के द्वारा केवल ज्ञान कार्यलिंग का अनुमान ही केवल नहीं अपितु अनुभव सिद्धापि यम या यम अविद्या यम कर इदम सदस्य कर्ण से साक्षी सिद्ध है प्रत्यक्ष है। तरी प्रामाणिकत्वाद वस्तुत्व यदि प्रमाण सिद्ध है तो वास्तव होगा नित्य असति एयम अविद्या प्रथते असति सद्रूप नहीं है। तत्वतो मानागम्यत्वा मानागम्यत्वा तत्वतः मानागम्यत्वा तत्वतः तत्वरूपेण मानागम्य या तत्वतः तत्वावेदक प्रमाण गम्य नहीं। ये केचिद अविद्यामयोर भेदमाहु अविद्या मायायोर भेदमाहु तद निराशार्थम मायेति कृतम अविद्या कह करके पथते असति माया अविद्या और माया में भेद कोई कहना चाहते हैं या ये केचिद अविद्या मायायोर भेदमाहु तद निराशार्थम माया जो अविद्या वही माया अप्रामाणिकम ही तयोर नानात्वम नानात्व अप्रामाणिक है। अव्यक्त नाम रूपम अध्यक्षादि अयोग्यम अपंचीकृत पंचमहाभूतावस्थातिरिक्तम माया रूपम मृत्यु शब्दितम इति आह। वो अव्यक्त अव्यक्त नाम रूपे यस्मिन तद अव्यक्त नाम रूपम माया रूपम अध्यक्षादि अयोग्य है अपंचीकृत पंचम महाभूतावस्था अतिरिक्तम अपंचीकृत पंचम महाभूतावस्था अतिरिक्त कारण रूप है माया रूप मृत्यु शब्द तो ही माया कारण रूप है। तस्या परम सूक्ष्म केवल सूक्ष्म कहें तो अपंचीकृत अवस्था परम सूक्ष्म ननु मृत्युर्वेयि तमो ज्योतिरमृतम् इत्यत्र स्वाभाविके ज्ञान कर्मणि मृत्यु शब्देन उच्यते। असतमा सद्गमे तमोसमा मृत्युर्वेयि तम ज्योति ही अमृत, तो से तम से असत्य सत को प्राप्त करते समझे कहा मृत्यु से अमृत को प्राप्त करा, वो मृत्यु कहा स्वाभाविक ज्ञान कर्म को कहा असत मृत्यु, उससे अमृत को प्राप्त करा, शास्त्रीय कर्म ज्ञान को प्राप्त कराए, शास्त्रीय कर्म ज्ञान से फल को प्राप्त कराए। स्वाभाविक ज्ञान कर्म को अशास्त्रीय ज्ञान कर्म को मृत्यु शब्द से कहा गया। न च तयोर अस्ति कारण, तो वो तो कारण नहीं है, वो तो कार्य है शास्त्रीय चिंतन कर्म अशास्त्रीय। अपाम च सप्तमे कारण तो वक्ष्यते, सप्तम अध्याय जल को कारण कहेंगे। तत्कथम साभासम प्रत्येक अज्ञानम कारणवाची मृत्यु शब्दवाच्यम, आभास के विशिष्ट प्रत्येक अज्ञान जो कारणवाचक है मृत्यु शब्द का वाच्य कैसे होगा। अज्ञान आह मृत्युरिति, मृत्युर्वैतम इत्येव माप एवेदम यत्यपि अविद्या प्रथते मौली व्यक्ता व्यक्तात्मनानिशम। मृत्युर्वे तम इतम आपे वैदम जल इदम कहा इत्यपि मौली अविद्या व्यक्ता व्यक्तात्मना अनिशम प्रथते, मूल जो अविद्या है व्यक्ता व्यक्तात्मना निरंतर अनिश निरंतर प्रथते प्रथते, हाँ प्रथते मौली मूला वही अविद्या है, कभी व्यक्त रूपेण कभी अव्यक्त रूप से। मृत्युर्वेतम कह करके अविद्या रूप कवि जल व्यक्त रूप से कह दिया। उद्गीताधिकारी व्यक्त शब्दित स्वाभाविक ज्ञान कर्मात्मना प्रथमाना मूला विद्या। अच्छा ये ज्ञान कर्म को क्या ज्ञान कर्मात्मना प्रथमाना, थोड़ा अविद्या को एवं मृत्यु शब्द व्याख्यान है ना, तम शब्द उचित मृत्यु का। सप्तमे च अव्यक्त शब्दित प्रकृति आत्मना प्रकाशमाना, प्रकृति रूप से प्रकाशमाना सैव अविद्या अब शब्देन विवक्षते, वो जल शब्द से कहा तो वही अविद्या रूप को ही कारण रूप से कहा अब शब्देन विवक्ष। अतः सदा दृश्य दृश्य द्वैतात्मना तस्या भावात अविरुद्धम, दृश्य द्वैतात्मना सदा भाव तस्य अभावात अविरुद्धम साभास साया तया तस्य मृत्यु शब्दित, वही अविद्या साभा आभास विशिष्ट मृत्यु शब्द से कहा। व्यक्ता व्यक्तोर अविद्या विवर्तत्वेन प्रत्येक मात्रत्वम अस्तु, न तो क्षेत्रज्ञ से तन्मात्रत्वम तद अविद्या विवर्तत्व भावात अतः अद्वैत हानि इति आशंका। व्यक्ता व्यक्त अविद्या विवर्तत्व, व्यक्त और अविद्या जितने दोनों है अविद्या का विवर्त हो गया विवर्तत्व न प्रत्येक मात्रत्व अस्तु, व्यक्ता अभी तो अविद्या का कारण हो गया प्रत्येक मात्र तम अस्तु, व्यक्ता व्यक्त प्रत्येक मात्रत्व अस्तु प्रत्येक मात्र है, व्यक्ता अभी तो अविद्या का कार्य होने से प्रत्येक मात्रत्व अस्तु, न तो क्षेत्रज्ञ से तन्मात्रत्व, क्षेत्रज्ञ से प्रत्येक मात्रत्व न व्यक्ता व्यक्त प्रत्येक मात्रत्व, क्षेत्रज्ञ को प्रत्येक मात्र का नहीं कह करके व्यक्ता व्यक्त ही प्रत्येगात्मा हो तद अविद्या विवर्तत्व भात, क्षेत्रज्ञ से प्रत्येक अविद्या विवर्तत्व भावात अविद्या का कार्य होगा अविद्या विवर्त होगा तो अध्यस्त तद्रूप होगा, तो अविद्या विवर्त नहीं होने से क्षेत्रज्ञ और प्रत्येक मात्र एक नहीं हो, व्यक्ता व्यक्त अविद्या विवर्त होने से प्रत्येक मात्र हो, क्षेत्रज्ञ प्रत्येक मात्र अलग हो ये अभिप्राय। यदि क्षेत्रज्ञ और प्रत्येक आत्मा अलग हो जाएंगे, प्रत्येक मात्र तो न तो क्षेत्रज्ञ से, तो क्षेत्रज्ञ से प्रत्येक प्रत्यात्मा तो नहीं, तो क्षेत्रज्ञ प्रत्यात्मा अलग हो जाएगा। अद्वैत हानि इति आशंका है एतेभ्य, एतेभ्यो सो समुत्थाय स्वाभासानात्मजन्मना याति क्षेत्रज्ञतामीश कूटस्थोपि ह विद्यया। एतेभ्य समुत्थाय ताने वनुमिषेत, इनमें सत्य है व्यक्ति परिचिन रूप प्राप्त करता है। साभास अनात्म जन्मना, आभास से अनात्म की उत्पत्ति से क्षेत्र ईश क्षेत्रज्ञताम याति, कूटस्थोपीश अविद्या क्षेत्रज्ञताम याति, कूटस्थ ही ईश्वर है, अविद्या से क्षेत्रज्ञ तो प्राप्त करता है, वही क्षेत्रज्ञ होता है। क्षेत्रज्ञ कोई अलग नहीं है, जो प्रत्यय मात्र वही है। कार्य कारणाकारण परिणत भी भूते भी है व्यज्यमान, यहाँ तो विवर्त शब्द से परिणाम विवक्षित है। कार्य कारणाकारण परिणत भी भूते भी व्यज्यमान भी है, भूत सविवत है। साम्येन व्यक्तिम अनुद्य निर्विकारोपि पर, उसकी अभिव्यक्ति होती है निर्विकारोपि पर सब प्रतिबिंबस्य अनात्मवत प्रतिपन्नस्य, निर्विकार परमात्मा का प्रतिबिंब भी अनात्म है। जन्म द्वारा जीवता मेति, चिदाभास की भी उत्पत्ति होती है, तो प्रतिजा उत्पत्ति के द्वारा वो जीवत्व को प्राप्त हुआ, निर्विकारोपि परमात्मा अभिव्यक्त हुआ। न च प्रतिबिंब वस्तुतः बिंबाद अर्थांतरम भिन्न नहीं, एक रूप निर्भासात एक रूप है, अतो अविद्या परस्यैव अविद्याकृतस्य जीवत्वात् न द्वैतहति। जो चिन्मात्र है अविकृत ये अविद्या से जीवत्व को प्राप्त किया, अद्वैतहानि नहीं। वस्तुतः परमात्मा है और जीवत्व जो कहते हैं अविद्या से। ननु श्रुतो भाष्ये च सूत्र कर्तृका सृष्टि रूता, हिरण्यगर्भ से सृष्टि कही गई, मृत्यु सृष्टुर असनयादिमत्वोक्ते, जो सृष्टा है मृत्यु हिरण्यगर्भ असनयाक्षित पिपासायुक्त तो ऐसे कहा गया। तत्कथन सा मूल कारण उच्यते, अभी यहाँ सृष्टि सा सृष्टि मूल कारण ईश्वर से कैसे कहते हैं, क्षुत पिपासाग्रस्त हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा ही तो कारण है। तया इति आशंक्य तस्मादेव अत्र सृष्टि इष्टा न सूत्राद, ही परमात्मा से सृष्टि है, सूत्र से नहीं थे वक्तुम वाक्यांतर सिद्धांत सृष्टि पद्धति माचसे, श्रुति के पद किस प्रकार सृष्टि। आपो ह्यनुतरः सत्य मसृजन्ते इति श्रुति, क्रिया विज्ञान शक्त्यात्मा सोपि ब्रह्मा सृजत परः। आपो ही अनुतरा सत्यम असृजंत इति श्रुति, सूक्ष्म है अनुतरा आप सत्यम असृजंत, आप असृजंतम असृजंत असृजंत करता है अनुतरा आप सूक्ष्म, असत्य है कर्म, क्रिया विज्ञान शक्ति आत्मा स्वप्न ब्रह्मा पर असृजत, पर ब्रह्म क्रिया विज्ञान शक्ति आत्मा, वह क्रिया विज्ञान शक्ति आत्मा हो करके सृष्टि करता है, इसलिए आप कह करके हुई रूप कहा दिया, वही क्रिया विज्ञान शक्ति आत्मा हो करके सृष्टि करता था, हिरण्यगर्भ रूप से सृष्टि करता है। क्रिया विज्ञान शक्ति आत्मा क्रिया विज्ञान रूप है हिरण्यगर्भ, उसकी शक्ति आत्मा होकर परमात्मा सृष्टि करता है। अपाम भूतांतर सहितानाम अपंचीकृतत्वाद अति सूक्ष्मत्वम, जड़ खाली जो जड़ उपलक्षण है सारे भूत का सूक्ष्म अवस्था है, उनके जो अति हो गया अपंजीकृत है उन अति सूक्ष्म, तासाम मायात्मत्वात माया कार्य तत्व भी सूक्ष्म जो कारण रूप है, ये अपंजीकृत हो गया माया का मायात्मक तत्व भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाएगा मायात्मिका, मायात्मिका है माया सूक्ष्म। सत्यम आप अनुतरा सत्यम असुजंत, सत्य है ये प्रपंच सत्यम अपंचीकृत पंचभूतात्मक सूत्रम, ये सत्य का हिरण्यगर्भ अपंचीकृत पंचभूतात्मकम सूत्रम असुजंत, आप शब्द से कारण लेकर के हिरण्यगर्भ की सृष्टि। न चत्र अविश्वास, इसमें अविश्वास नहीं श्रुति तत्वात्, अर्थात तो जल जो अपंचीकृत भूतात्मक हुआ वो सब सूक्ष्मत्म है, उससे भी सूक्ष्म हो गया मायात्मिका, वही माया से चिदाभास विषय माया से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होगी। माया ईश्वर है, माया शब्द से अव्याकृत शब्द से ईश्वर को भी कहते हैं, उपाधि प्रधान से माया उपहित प्रधान ईश्वर उसको अव्याकृत कहते हैं, उससे कोई कारणों को लेना है अति सूक्ष्म अवस्था वो हिरण्यगर्भ की सृष्टि करता है। इसलिए यहाँ अपंचीकृत भूत आप शब्द से अति सूक्ष्म हो गया, वो मायात्मिथ्या है, उससे भी अत्यंत सूक्ष्म मायात्मिका ईश्वर है अव्यक्त, सत्यम का अर्थ हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की। आप सत्यम असुजंत, सत्यम असुजंत हो गया सत्य हिरण्यगर्भ, उसका सृष्टा हो गया जो अनुतर आप जल अपंचीकृत भूत है, जल उपलक्षण है सारे भूत, और अनुतरा कौन से और सूक्ष्म है उससे भी और सूक्ष्म है, उनका कारण माया, तो माया ही हिरण्यगर्भ का की सृष्टा, तो माया कौन से वो आवास विशिष्ट माया, वही माया कह करके अव्याकृत ईश्वर को कहते हैं। हिरण्यगर्भ स्तरी कीदृ इत अपेक्षा क्रिया विज्ञान शक्ति, ये क्रिया विज्ञान शक्ति वाला तस्य विराजम प्रति शत्रुतम आचष्टे, सोपि ब्रह्मा आचार सोपि सोपि ब्रह्मा असुजत, सोपि ब्रह्मा ब्रह्मा तो यहाँ सोपि ब्रह्मा तथा हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा अच्छा सृष्टि आगे का अन्य है, असुजत किम विराट ब्रह्म विराट अथ ब्रह्म संसर्जे संसर्जे मनु देवम प्रजापति, वो सृष्टि करेगा विराट, सोपि ब्रह्म असुजत पर विराट, हिरण्यगर्भ विराट की सृष्टि करेगा, विराट फिर प्रजापति आदि की सृष्टि है, 38 के साथ मिला हुआ दूसरा नहीं एक श्लोक देखो ठीक है मैम। हिरण्यगर्भ स्तरी की क्रिया तस्य विराजम प्रति षट्तम आचष्टे, विराट का सृष्टा हिरण्यगर्भ, सोपि ब्रह्मा असुजत पर विराट, हिरण्यगर्भोपि परस्य ब्रह्मण विकारतया पर सन ब्रह्मा, वो इसको हिरण्यगर्भ की ब्रह्मा कहा और पर भी कहा गया, परब्रह्म का विकार कार्य होकर के वो परब्रह्म हुआ कौन हिरण्यगर्भ, सो सो परब्रह्म असृजत, परब्रह्म हिरण्यगर्भ का परब्रह्म का विकार होने से परब्रह्म विराट आत्मकम सृष्टवान इत्यादि विराट असृजत, आगे क्या विराट कर्म हो जाएगा वो हिरण्यगर्भ विराट का सृष्टा है। विराजो मनुष्यतम आओ विराट मनुवादि की सृष्टि करेगा, विराट ब्रह्मात सृजे मनुम देवम प्रजापतिम, मनुर्देवान मनुष्यांश स्थाष्णु कृत्सं चरिष्णु च ब्रह्मा असजत पर विराट विराट विराजो विराज ऐसा बनता है पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में विराट शब्द तो द्वितीयांत तो विराट नहीं बनेगा विराजम कहा है विराटात्मकम सृष्टवान विराट ब्रह्म तो ब्रह्म शब्द से द्वितीयांत लेंगे द्वितीय को जन लेंगे विराट ब्रह्म तो नपुंसक नपुंसक लेकर के सोपी परस्य ब्रह्मण विराट पर सन ब्रह्म विराट आत्मा अच्छा ठीक है हाँ हाँ ब्रह्म विराट आत्मा ब्रह्म तो ब्रह्म शब्द से विराट लेने का है तो यहाँ सोपी पर ब्रह्म असुजत ज्ञान सोपि पर क्रिया विज्ञान की शक्ति आत्मा हिरण्यगर्भ हो गया ब्रह्म असुजत और ब्रह्म हो गया द्वितीयांत है ठीक है तो ये दे दिया हिरण्यगर्भ हुई पर से ब्रह्म विकार आत्मा पर सन पर सन हाँ पर सन ब्रह्म नहीं विकार आत्मा पर सन ब्रह्म असुजत अतः ब्रह्म द्वितीयांत ब्रह्म कहते विराटात्मा विराटात्मक तो ब्रह्म हो गया द्वितीयांत में पर सन ब्रह्म से कर दिया था ब्रह्म विकारता तो फिर अभी विराट ब्रह्म अथ मनु सत्सज देवता प्रजापति तो मनुर देवान मन फिर देवताओं की मनुष्यांश स्थिर कृष्ण संपूर्ण चरिस चराचर सबकी 39 में मनुसृष्टि कारणीभूत ज्ञान कर्म वासना अभिव्यक्ति अनंतर्यम अथ अथ ससृजित मनु विराट ब्रह्म अथ ससृजित मनु तो विराट ब्रह्म मनु की सृष्टि होती तो मनुसृष्टि कारणीभूत ज्ञान कर्म वासना अभिव्यक्ति के बाद मनु की सृष्टि हुई तस्य वक्ष्यमान सृष्टि दृष्टि शक्ति दोतयति देवम मनु देवम प्रजापति जो मनु है वही प्रजापति है देवरूप प्रजापति होने से आगे सृष्टि करेगा देवान प्रजापति तस्य वक्ष्यमान सृष्टि दृष्टि शक्ति देते देवम प्रजापति वो देव मनु देव हो गया क्यों सृष्टि के कारण है अमानवीय सृष्टि सृष्टा मानवीय सृष्टि कहते मनुर देवान मनुष्यांश आदि सृष्टि मूल कारण विषयतया उक्त साप्तमिक श्रुतिया प्रकृति स्थित एक वाक्य तो बाह मूल कारण को विषय करने वाले सप्तम श्रुति अध्याय में श्रुति और यहाँ जो श्रुति है अव्याकृत में एक वाक्य तो कहा साध्य साध्य साधनवत् कृत्न कार्य रूप विवक्षया श्रुति प्रवृते सेयं नेवेहेति यत्नतः नेवेह किंचन अग्रासित मृतना वावृतम ये जो श्रुति कहती है साध्य साधनवत् कृष्ण कार्य रूप संपूर्ण कार्य रूप विवक्षा करने के लिए श्रुति प्रवृत्ते सेयम सेयम इयम श्रुति प्रवृत्ते नैवेह किंचन आसीत इति यत्नतः मृत्युना आवृत तो आवृत जो था सारे कार्य रूप और कारण से आवृत था यह इति प्रकरण यत्न मूल कारण श्रुते तात्पर्य नहीं कृष्णम कार्यम अवांतर कारणाद युक्तम कार्यम अवांतर कारणादियुक्तम सारे कार्य अवांतर कारण से उत्पन्न नहीं होगा मूल कारण से होगा इसे मूल कारण को ले लिया वो आवरण करने वाला सारे कार्य आभूत है। अतः मूल कारण व्यवत्र मृत्यु शब्द तो मूल कारण को मृत्यु शब्द से लिया, कहीं क्या हिरण्य गर्भ लेते हुए मूल कारण का एक रूप है। तरी कथम असनाया इत्यादि वाक्य से सब मूल कारण लेके तो असनाया मृत्यु और असनाया तो हिरण्य नहीं मूल कारण से असनायादिमत्व असनाया पिपा से प्राण से तीसते प्राण में यदि आशंक्य परस्य सूत्रात्मत्व प्राप्त से सर्वसंहृतत्वात् मृत्यु ते सती वाक्य से सपति वही है। वही परमात्मा सूत्रात्मा हो जाता है, सूत्रात्मा तो प्राप्त करे सबका संहरता संहार करने तो मृत्यु हो गया। वाक्य से सोचेगा मत असनाया असनाया पिपासाभ्याम मृत्यु रूपं प्रचक्षते प्राणस्य तत्र संवर्गात् वागाद्यध्यात्मदैवयोः मृत्युरूपम असनाया पिपासाभ्याम वक्ष प्रचक्षते प्राणस्य मृत्यु प्राणस्य तत्र संवर्गवाद प्राण संवर्ग है बाघादि अध्यात्म देव बाघादि अध्यात्म और देव है बाघादि हो गया प्राण उनका संवर्ग और देव हो गया वहाँ हिरण्यगर्भ प्राण समष्टि प्राण एक तरह से प्राणस्य मृत्यु रीति संबंध प्राणस्य मृत्यु रूपम प्रचक्षते असनादि कथम तस्य मृत्युतम इति आशंक उपति तत्र संवर्गाद बाघादि अध्यात्म देव ये बाघादि अध्यात्म और सबका संवर प्राण हिरण्य गर्भ सारे को संवरण कर देता है देवता और यहाँ प्राण बाघादि को सबको तस्मिन् प्राणे वायु बाघादीनाम अध्यात्मम अग्नियादीनाम से अधिदैवम संहरणा तस्य मृत्युता प्राण में बाघादि वायु में अग्नियादि सब देवता संहरण कर अध्यात्म दैवयो संवर्गात प्राण ही हे वायु हिरण्य गर्भ मृत्युना तस्य मृत्युना बाघादीना अध्यात्म अग्नियादीनाम से अधिदैवम संहरणा तस्य मृत्युता तो ये प्राण ही मृत्यु हो गया। ईश्वर ही प्राण रूप से मृत्यु है। मूल कारण तत्र सृष्टि रिष्टा चेत आकाशाद्या सावाच्या तो सृष्टि जब कहीं कि आकाशाद्य सृष्टि कहनी चाहिए तथा तन मनो अकृत इति वाक्य से सानुपति वही वाक्य में आगे श्रुति में तन मनो अकृत मन किया मनुष्य हुआ ये आशंक्य आदा अथर्वणी सृष्टि अनुकूलते अथर्ववेद में जैसे कही सृष्टि अलग अलग प्रकार है वहाँ मन सृष्टि कही गई। एतस्मा जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खम्बायु ज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ऐसे पहले भूत उत्पत्ति के पहले ऐसे क्रम विवक्षित नहीं तब ऐसे प्राण मन सर्वेन्द्रिया नहीं फिर खम वायु ज्योति आप पृथ्वी विश्व का धारणी ऐसे कहा गया। सर्वज्ञत्वादि रूपात परस्मात् आत्मन एतस्मात् का तो परमात्मा से वाक्य से विरुद्धम अधुना दुनीते वाक्य से का विरुद्ध तो अन्य सृष्टि अलग अलग प्रकार जो कहा गया सृष्टि में समुद्दिश्य तन्मनो कुरुते तिया श्रुति प्रवृत्ता निर्वक्तुम यावदव्याकृतं परा एतां सृष्टिं समुद्दिश्य या श्रुति तन्मन कृत इति प्रवृत्ता अव्याकृतं निर्वक्तुं यावत् अव्याकृतं निर्वक्तुं पराश्रुति प्रभुता आगे श्रुति प्रभुतो ही अव्याकृत निर्वाचन कथन करने के लिए ये श्रुति को लेकर के अथर्वेद श्रुति को लेकर के या तन्मनोकृत इत्यादि श्रुति तद्धेदम तरह अव्याकृतम इत्यंता पराश्रुति पराश्रुति ही अव्याकृत आसित सर्वस्य कार्यस्य मूल कारणतः सृष्टि सब मूल कारण से सब कार्य की सृष्टि श्रुत्यंत्र सिद्धाम उद्देश्य अत्रापि तामेव उसको लेकर के यहाँ भी कह दिया तामेव निश्चित वक्तुम प्रभुता श्रुति को लेकर के तस्य मूल कारणस्य इच्छन व्यापार मूल कारण में तन्मनो कृत इति उच्यते तन्न वाक्य से विरोध नहीं तो मूल कारण को लेकर के वही सृष्टि है उसको ही कह दिया मृत्युना एकदम आवृतम तन्मूल कारण मनशब्दित इच्छन व्यापारम अकुरुत वही तन मनो अकुरुत मन शब्द से इच्छन व्यापार क्या ऊपर मूल कारण इच्छन क्या यदि वाक्यार्थ मुक्त्वा तदिति मनुष्य निर्देश यदि भाष्यम अनुसृत तन मनोकृत तन मन तद कर्ता नहीं तन मन परमात्मा ने तन मन करता इमन तद्रूप मन मन सदृश संकल्प को लिया भाष्यम अनुसृत मृत्युर मूल कारणात्मा सूत्रत्वं प्राप्तो विराटात्म सृष्टि उद्देश्य मन शब्दितम संकल्प कृतवान इति अर्थांतर महा दूसरा अर्थ कहते मन कृत मन हो गया तो ये इच्छन किया यह मन का तो कहा संकल्प मूल कारण आत्मा सूत्रत्व प्राप्त होकर के विराट की सृष्टि के लिए संकल्प किया यद्वा यद्वा विराजमुद्देश्य संकल्पम अकरोन् मनः आत्मन्वेष्यामिति तथा साकुत सृष्टिकारणः यद्वा यद्वा विराजम उद्देश्य संकल्प मन अकरोत् मन रूप संकल्प किया परमात्मा ने विराट के लिए आत्मनिश्यामिति इस अभिप्राय से तथा साकुतम सृष्टिकारण सृष्टिकारण इस अभिप्राय से मन रूप संकल्प किया केन अभिप्रायण मनो अकरोत् इति अपेक्षा आत्मनिश्याम संकल्प रूपे मन से सृष्टि स्रष्टा हिरण्य गर्भ विराट सृष्टि उद्देश्य अनेन आत्मवान अहम श्यामिति साकुत साभिप्राय संवृत साकुत का साभिप्राय संकल्प रूप मन सृष्टि होने पर हिरण्य गर्भ विराट सृष्टि उद्देश्य करके आत्मवान श्याम सृष्टे कारण ब्रह्म अस्य कारण स्वरूपमिति वा सूत्र आत्मा तथोत यहाँ जो दिया सृष्टि कारण पुलिंग दिया ना सृष्टि कारण कारण शब्द नपुंसक होता है सृष्टि कारणम कहते सृष्टि कारणम होना चाहिए इसका विग्रह कहते सृष्टि कारणम ब्रह्म अस्य कारणम स्वरूपमिति वा सृष्टि कारणम ब्रह्म अथवा सृष्टि कारणम स्वरूपमिति वा सृष्टि कारण का अर्थ ऐसे सृष्टि स्वरूपम यस्य इति सृष्टि कारण सृष्टि स्वरूपम यस्य दिया सृष्टि स्वरूपम यस्य बहुवचन से सृष्टि है जिसका स्वरूप सृष्टि कारण स्वरूप मतलब ही कार्य करने पर सृष्टि ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि कारण कैसे सृष्टे कारण ब्रह्म, सृष्टे कारण अस्य, सृष्टे कारण अस्य, सृष्टे कारण अस्य, कारण स्वरूपमिति वा दोहे, सृष्टे कारण अस्य, सृष्टे कारण यस्य, दूसरा सृष्टे स्वरूपम अस्य, दो प्रकार क्या, सृष्टे स्वरूपम अस्य कहेंगे अथवा सृष्टे कारणम अस्य, नहीं सृष्टे कारणम ब्रह्मा अस्य अस्य सृष्टे कारणम ब्रह्मा अस्य कारणम स्वरूपम सृष्टे स्वरूप विषय थे सृष्टि कारण सृष्टे स्वरूप विषय सृष्टि स्वरूप ठीक है स्वरूप विषय सृष्टि कारण ब्रह्म यहाँ दो दो समास नहीं दो प्रकार विग्रह सृष्टि कारण ब्रह्म सृष्टि कारणम सृष्टि कारणम सृष्टि कारण कहते सृष्टि कारण ब्रह्मा एक हो जाएगा तो सृष्टि कारण है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा और अस्य कारणम स्वरूप इसी बात ब्रह्म कारणम स्वरूप अस्य कारणम ब्रह्मा विराट आत्मिक सृष्टि विराट आत्म विराट सृष्टि उद्देश्य मृत्यु मृत्युर मूल कारणात्मा सूत्रतम प्राप्त विराट आत्म सृष्टि उद्देश्य कृतवान मनोकृत आत्मनि संकल्प रूपी मनुष्य सृष्टि सृष्टा हिरण्य गर्भ विराट सृष्टि उद्देश्य इति साकुत साभिप्राय संभूत विराजम उद्देश्य संकल्प मन आत्मनिश्यामिति तथा साकुत सृष्टि कारण कारण को स्वरूप कार्य का स्वरूप सृष्टि स्वरूप यस्य ये तो सृष्टि स्वरूप में से होगा तो कारण का तो स्वरूप कह करके तो पुलिंग हो जाए सृष्टि कारण किंतु सृष्टि स्वरूप में से थी सृष्टि कारण ये तो एक विग्रह दे दिया ते कारण ब्रह्म अस्य कारण स्वरूप अस्य कारण स्वरूप सृष्टि कारणम कारणम अस्य से करेंगे तो सृष्टि कारणम हाँ वो तो कार्य हो जाएगा सृष्टि का अर्थ कार्य भी हो जाएगा सृष्टि कारणम ब्रह्म सृष्टि कारणम सृष्टि कारणम कारण में अस्य करेंगे तो सृष्टि कारणम कारणम यस्य सृष्टि कारण कारण से उकालो काल यस्य उकाल सृष्टि कारण कारण यस्य कारण तो सप्तमी उपमान पुरुष बहुव्रीवाच्य तो यहाँ कारण सदृश करना पड़ेगा तो कारण काल उपय सृष्टि कारण बन जाएगा सृष्टि कारणम कारणम अस्य सृष्टि कारणम कारण से करके सृष्टि कारण हो जाएगा हिरण्य गर्भ सृष्टि कारणम कारण यस्य सृष्टि कारणम ईश्वर कारण व्यस्य हिरण्य गर्भ अर्थ लेना है ना हिरण्य गर्भ विराट सृष्टि करेगा तो सृष्टि कारणम ब्रह्म कारणम यस्य ये ठीक है सृष्टि कारणम कारणम यस्य सृष्टि कारण है ब्रह्म, कारण यस्य हिरण्यगर्भ से हिरण्यगर्भ सृष्टि कारण। तो जो दिया ना विग्रह होते हैं टीका में, सृष्टि कारणम ब्रह्म अस्य कारणम, सृष्टि कारणम कारणम अस्य विग्रह होगा, सृष्टि कारणम कारणम अस्य, और सृष्टि कारण का अर्थ हो गया ब्रह्मा, सृष्टि कारण ब्रह्म कारणम यस्य, विग्रह देने के लिए कारण सृष्टि कारणम कारणम यस्य, ये ठीक है। सृष्टि का अच्छा दो कारणम, अच्छा सृष्टि कारणम कारणम अस्य, सृष्टि कारणम स्वरूपम अस्य, दूसरे कारण स्वरूप गए, सृष्टि कारणम स्वरूपम अस्य, सृष्टि कारण ब्रह्म कारण से हिरण्यगर्भ लेंगे, सृष्टि कारणम ब्रह्म स्वरूपम अस्य, हिरण्यगर्भ का स्वरूप क्या है, ब्रह्म है। नहीं हिरण्यगर्भ को लेंगे तो आगे फिर यहाँ तो सृष्टि कारण शब्द से हिरण्यगर्भ लेना, खाली षष्ठी समास करके ये कहेंगे तो कारण पुल्लिंग है ना, सृष्टि कारण नहीं होगा, सृष्टि कारणम होना चाहिए, कारण से नपुंसक होता है, इसलिए सीधा सीधा षष्ठी समास से नहीं कर सकते। सृष्टि है कारणम कारणम है, सृष्टि कारण कारण स्थित, और पहला कारण शब्द हो गया तो सृष्टि है कारणम ब्रह्म कारणम यस्य, अर्थात दूसरा कारण का तो स्वरूप करेंगे, सृष्टि कारण स्वरूप यस्य, स्वरूप कहें तो सृष्टि कारण हो गया ब्रह्म है स्वरूप यस्य, किसका हिरण्यगर्भ का, तो हिरण्यगर्भ को लेना है सूत्र आत्मा को, तो दूसरे कारण का अर्थ स्वरूप भी कर सकते हैं। अस्य कहाँ अस्य जो दिया ना कारण अस्य, यस्य नहीं करके विग्रह में अस्य भी कहते हैं, सृष्टि है कारणम कारणम अस्य, सृष्टि कारण है अर्थ दे दिया ब्रह्म, कारणम अस्य अस्य मतलब यस्य नहीं कह करके अस्य कहा, ऐसे कहते हैं अस्य कारणम अस्य, यस्य यस्य के अर्थ में यत शब्द से कह सकते इदम शब्द से कह देते, सृष्टि कारणम कारणम यस्य, यस्य के स्थान पर अस्य कहा है उसमें कोई आपत्ति नहीं, सृष्टि कारणम कारणम अस्य हिरण्यगर्भस्य, सृष्टि कारण ब्रह्म कारणम अस्य हिरण्यगर्भस्य, इत अयम हिरण्यगर्भ सृष्टि कारण, सृष्टि कारणम कारणम अस्य इति ब्रह्म हिरण्यगर्भ के द्वारा, नहीं सृष्टि कारण पहला ब्रह्म कैसे लेंगे, सृष्टि का कारण ब्रह्म, ब्रह्म से सब की सृष्टि वेदांत शास्त्र प्रसिद्ध है, और हिरण्यगर्भ के द्वारा विराट आदि की सृष्टि है, सृष्टि कारण ब्रह्म कारणम यस्य हिरण्यगर्भस्य, हिरण्यगर्भ का कारण सृष्टि का कारण ईश्वर है, सृष्टि कारण ब्रह्म ईश्वर कारणम यस्य कस्य हिरण, सृष्टि कारणम कारणम यस्य ऐसा समास है, सृष्टि कारणम कारणम अस्य, सृष्टि कारणम पहले किम कारणम अस्य ब्रह्म, उसके बीच अर्थ देगा सृष्टि कारण ब्रह्म कारणम अस्य, हिरण्यगर्भ के द्वारा तो आगे ब्रह्म तो सृष्टि का कारण सीधा है, तो हिरण्यगर्भ का कारण ब्रह्म है, और हिरण्यगर्भ सृष्टि कारण हो गया ब्रह्म, ब्रह्म कारणम अस्य हिरण्यगर्भ का कारण है, हिरण्यगर्भ आदि सारा सृष्टि का कारण ब्रह्म है, तो सृष्टि का कारण हो गया ब्रह्म, ब्रह्म कारणम अस्य कस्य हिरण्यगर्भ से, अर्थात ब्रह्म स्वरूपम से कहेंगे तो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का स्वरूप वास्तव ब्रह्म है, तो इसलिए दो दे दिया सृष्टि कारणम ब्रह्म कारणम से स्वरूपम इति, इसलिए कारणम स्वरूपम अस्य इति, इसलिए कारणम स्वरूपम इति वा, तो सृष्टि कारणम सृष्टि कारणम उसका अर्थ हो गया ब्रह्म कारणम अस्य और कारणम स्वरूपम अस्य, एक है कारणम और कारण का दूसरा अर्थ हो जाएगा स्वरूपम, अन्य पदार्थ हो जाएगा सूत्र आत्मा हिरण्यगर्भ, आगे दे दिया सूत्र आत्मा तथोत्तम, तथोत्तम सृष्टि कारण कहा गया सूत्र आत्मा, आगे अभिप्राय वतोपी इच्छा करने पर भी न अशक्त से सृष्टता इति आशंक्य स्वर्चन इत्यस्य अर्थमः, फिर अर्चन कम अभूत, सविभूति क्षण सृष्टौ विभोरर्चन मुच्यते आपो जायन्त इति च सर्वभूतोपलक्षणम्। विभु स अर्चत, सु अर्चत क्या है, उसने अर्चन किया, अर्चन वो अर्चन क्या है, अर्चन की जो है उसका अभिप्राय है सृष्टु स्वभूति क्षणम। विभु परमात्मा ने अर्चन किया, वो अचलित सुमंत्र क्या है देखो, अभी मंत्र इसमें सामने है ना, कितने पृष्ठ में, अच्छा तभी उसके बाद आगे सूत्र नहीं, हाँ उसके पहले जो है सो अर्चन अचरत, यहाँ जो देना तन्मानुकृत आत्मनिश्यामिति स्वर्चन अचरत, अर्चन अचरत जो है पूजा करता हुआ, पूजा किया कि इस अर्थ कर देते हैं वो अर्चन, पूजा करना क्या है इसका अर्थ ही भाष्य में है, टीका में है, अभी भी देखा था इसमें, वो विभूति को देखना ऐश्वर्य कि मेरे में सामर्थ्य है, इस विभूति कह रहा सैंतालीस, एक सौ हाँ पैंतालीस, स्वभूति क्षणम अर्चन उच्यते, विभो सृष्टो स्वविभूति क्षणम अर्चन उच्यते, उसने अर्चन किया मतलब क्या किया, स्वविभूति क्षणम विभो ईश्वर से सृष्टि में अपना सामर्थ्य को देखना ही अर्चन है। स्वर्चन अचरत, अर्चन देखा, अचरत मतलब चर गति अर्थ ज्ञान क्या प्राप्त किया, क्या दिखा, अर्चन अर्थ सामर्थ्य देखा, सृष्टि करने में अपना सामर्थ्य ये देखा, फिर आपो जायंत, फिर अर्चत में आपो कम अभूत जन्म उज्जल हुए, इति सर्वभूत उपलक्षण, खाली जल नहीं सारे भूतों की सृष्टि हुई, पहले विभूति देखा परमात्मा ने, अर्चन अचर तुझे उसमें भी हिंदी अर्थ कुछ अलग प्रकार दिया है, यहाँ तो सामने नहीं पुस्तक नहीं, वहाँ भी हिंदी अर्थ में अलग कुछ दिया है, उसे वही अर्थ करना होता है कि वो अपने विभूति को देखा, ऐश्वर्य को देखा, सृष्टि करने सामर्थ्य को दृष्टवान, सृष्टि करने सामर्थ्य को देखा, फिर जल उत्पन्न हुए, जल सद उपलक्षण सारे भूत का उपलक्षण है। पैंतालीस में सूत्रात्मन सृष्टि विषय सत्वस्मृति ससामर्थ्य आलोचन अर्चन, ये देखे अपने सामने सर्मत हूँ, ये आलोचन ही अर्चन है, ननु ईक्षिता न अपामे व सृष्टा, किंतु वेदादि नाम आकाशादि सबके तरह जल का नाम कर लिया, तत्कथम तस् इत्यादि अपामे व ग्रहणम, कतस्य कम अभूत जल इतिहास के आप ही उपलक्षण, यथाश्रुत प्रतीक ग्रहो विवक्षित इति अविवक्षित संधि, यहाँ देखो श्लोक में आपो जायंत इति च सर्वभूत उपलक्षण, आपो जायंत क्या के इति है, यहाँ संधि होनी चाहिए, संधि नहीं की, यथाश्रुत प्रतीक ग्रहो विवक्षित, जैसे श्रुति माया आपो जायंत, ये श्रुति के प्रतीक विवक्षित होने से संधि अविवक्षित हुआ, यहाँ संधि विवक्षित नहीं होने से जायंते इति नहीं किया, नहीं तो क्या होना चाहिए, जायंत अजायंत अगर इति आदिगुण लगना चाहिए, अविवक्षित संधि, संधि यहाँ विवक्षित नहीं, संहिता विवक्षित नहीं होने से विवक्षित नहीं अविवक्षित इति, अर्थात इसको कहने का अभिप्राय सर्वत्र संहिता विवक्षित होकर के संधि होनी होती है, होनी चाहिए, यहाँ क्यों नहीं हुआ, तो प्रतीक जैसे श्रुति में उसको कहने के लिए संधि विवक्षित नहीं है। सर्वशब्द न आकाशादि त्रय गृह्यते सर्वभूतोपलक्षणम, तो आकाशादि तीन लेना, आकाशादि त्रय, आकाश वायु तेज, हाँ पृथ्वी विराट आगे कहेंगे, आगे उस जल उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति बताएंगे, तीन ले लिया, तथा च भाष्यम अत्र आकाश प्रभुतिना त्रयाणाम उत्पत्ति अनंतरमिति वक्तव्यम। आगे आकाश आदि तीन की उत्पत्ति के बाद आगे पृथ्वी की उत्पत्ति। भूत शब्देन अत्र पंचीकृतानि भूतानि गृह्यन्ते, पंचीकृत भूत लिया सर्वभूत पर सर्वभूत की सृष्टि हुई। हिरण्यगर्भ पंचीकृत भूत की उत्पन्न करेगा, उत्पत्ति करेगा। समानांतरम विराज सर्ग निर्देशात सृष्टेर विवक्षितत्व उपेत्य अपाम ग्रहण उपलक्षण उत्तम। संप्रति सैव अविवक्षिता विद्यानिष्ठत्वात् उपनिषदाम इति आह। आगे विराज सर्ग निर्देश क्या, आगे विराट का विराट उत्पन्न कहेंगे, आगे मंत्र आएगा। सा पृथ्वी अभवत आगे मंत्र है ना, इसे तीन ले लिया पृथ्वी की उत्पत्ति अलग से कहेंगे। तो वहाँ विराट सर्ग कहेंगे तो विवक्षितत्व उपेत्य मान करके, सृष्टि विवक्षित मान करके अपाम ग्रहण उपलक्षण कह दिया। किंतु अभी कहेंगे संपत्ति सेवा अविवक्षिता, सृष्टि विवक्षित नहीं है। विद्यानिष्ठत्वात् उपनिषद, उपनिषद का तात्पर्य विद्या में इतिहास। ओम।